Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Konya'daki İhtisap Derneği'nde faaliyet yapan aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın mübarek selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber'in fethedildiği gün Ali bin Ebi Talib radıyallahu anha sancağı teslim etmişti. Sancağı teslim etmek demek, oradaki fetih operasyonunu yapacak yetkilendirilmiş kişi olmak anlamına geliyor. Ali radıyallahu anh ekibiyle beraber hareket ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu yanına çağırdı. Buyurdu ki, Ali, senin elinle bir kişinin hidayet bulması, yani iman etmesi, şu güneşin ışıklarıyla aydınlanan bütün dünya nimetlerinden veya o zamanki kültüre göre zenginlik işareti olan bütün kırmızı develerden daha iyidir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ali bin Ebi Talib radıyallahu anha ne dedi? Ne zaman dedi? Bunu anlarsak Allah için Konya sokaklarında veya İstanbul sokaklarında bir iş yapmanın önemini de anlamış oluruz. Ali o gün radıyallahu anh kesin bir zafer, Yahudilere vurulacak büyük bir şamar için hareket halindeydi. Hayber fethedilecek ve İslam ekonomik olarak, siyasi ve askeri olarak önü açılmış bir din haline gelecekti. Ama aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ali'ye daha ince bir hedef gösteriyor. Bu hedef çok küçük bir şey. Bir kişinin iman etmesi. Bir kişinin iman etmesi. Bir kişinin imanını sağlamak bütün toprakları fethetmekten daha iyi gibi duruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözünde. O gün Ali radıyallahu anh'a söylenen söz kıyamete kadar yaşayacak bütün Müslümanlara söylenmiştir. Aziz kardeşlerim, artık dinimiz kendi toprağında garip. İman edenlerinin arasında da garip. Aleni düşmanlarımız, kafirler, müşrikler, ateistler neredeyse oturup kendi çocukları tarafından ihmal edilen dinimizi, İslamiyeti seyredecek hale geldiler. Cahillik, vurdum duymazlık, haramlara karşı laubalilik yüzünden neredeyse yabancı düşmanlara gerek kalmadı diyeceğiz. Allah bu akıbetten, bu akıbeti görmekten hepimizi muhafaza buyursun. Aziz kardeşlerim, Konya'nın sokaklarında bir gencin, faizin haram olduğunu, faizin Allah'ın savaştığı en büyük suçlardan olduğunu ve Allah'a karşı savaşmak anlamına geldiğini bir Müslümanın öğrenip bundan vazgeçmesi bizim için güneşin aydınlattığı bu koca dünyadan daha değerli olmalıdır. Sizi bu mübarek vazifenizden dolayı tebrik ediyorum. Ancak bir kardeş olarak şu tavsiyelerimi lütfen dinleyiniz. Birincisi, cazip görüneceğiz diye kılık kıyafetimizi, konuşma tarzımızı kılıbık hale getirmeyelim. Bizim gömleğimize bakarak Müslüman olacak kimse yoktur bu dünyada. Asi bir insana yalvarıp yakarıp elini öpecek durumda da değiliz. Biz tebliğciyiz, yağcı değiliz. Bütün dünya Müslüman olsa Allah için, kimse Müslüman olmasa gene Allah hesabını soracak. Biz Rabbimizin dinine sahip çıktığımızı göstermek istiyoruz, o kadar. Aynı şekilde pecmurdeliğimizi de dinimizin faturasını ödeyeceği bir dağınıklık haline de getirmemeliyiz. Ya kapaca dağılmış değil, yağcı da değiliz, zımpara gibi sert de değiliz. İtidalli olalım Allah'a davet ettiğimiz zaman. 2. Bu dünyada asırlardan beri, hatta Adem Aleyhisselam'dan beri insanlar birbirleriyle tartışırlar. Tartışma ile kimsenin kimseyi ikna ettiği olmamıştır bugüne kadar. Sadece içimizdeki kini, büyük olma, haklı çıkma hırsını öne çıkarmış oluruz insan olarak. Asla tartışmayalım. Tebliğ edelim. Tartışmak sonunda kendimizi haklı çıkarmak gibi gereksiz bir kavgaya sürükler. Faiz haramdır. Alkol haramdır. Biz Müslümanız. Çağ bizi çürütmemelidir deyip devam edelim. Bilhassa günlük olaylar üzerinden, şahıslar üzerinden tartıştıkça olduğumuz yerde manevra yaparız. Bir kişi bile kazanamayız. Özellikle genç kardeşlerime asla tartışmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tartışmadı. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tartışmadılar. Tebliğ yaptılar. Söyleyip gittiler. Kafirler kimseyle tartışmıyorlar. Sadece haber bültenlerini okuyup gidiyorlar. Bıraktıkları iz nesilleri çürütüyor. Tartışmadan, tebliğ ederek. 3. Derin konulara asla girmeyelim. Öyle bir iki kitap okuyarak insanlarla faizi, sosyal konuları derinlemesine tartışacak, ikna edecek kabiliyet sahibi olamayız. Ana hatlarıyla konuşmayı becerelim. Allah Müslümana faizi haram etmiştir. Haramın sonu cehennemdir. İyi günler. Bu kadar. Bu da 3. notumuz. 4. notumuz. Biz batılla başka bir batılı temizleyemeyiz. Temiz bir şey pisi temizler. Pis pisi temizleyemez. Bir haramı öne çıkararak başka bir haramı gideremeyiz. Mesela bayan erkek bir yerde stand kurup bir arada duracağız, kol kola olacağız, gelenlere de faizin haram olduğunu anlatacağız. Bu gülünçtür. Veya açık saçık bir bayana, İslam'ı tebliğ ediyorum diyeceğim, yüz yüze, göz göze geleceğiz. Bu gayet ince bir şeytan tuzağıdır. Bir harama bulaşmadan öbür haramı temizleyelim. Bir başka notumuz, 5. Kalpler Allah'ın elindedir. Hiçbir kalbin bekçisi değiliz biz. Onun için işimizi yapar, sonucu Allah'a bırakırız. Bugün kaç kişi kazandım değil, kaç tohum attım diye yola çıkarız. Kalabalıklarla meşgul olamayız. Matematiksel rakamlarla zihin yoramayız. Bizim vazifemiz Allah'a gelin, haramdan kurtulun demektir. Gerisini Allah meleklerine takip ettiriyor. Merak etmeyelim. Eğer sizden birisi, bir kardeşim, 10 gün sonra istatistik tutmaya başlarsa, şu kadar kimse söyledim, şu başarıya ulaştım gibi, bilsin ki sonu fiyasko olan bir şeye gidiyor. Ashab-ı kiram buna benzer bir şey Mekke'nin fethinde yaptılar da, Tevbe suresinde Allah-u Teala onları fena azarladı. Kalplerin sahibi Allah. Biz dinini tebliğ etmek için yükümlü hizmetkarlarıyız. Bu kadar. 6. Hepimiz aynı işi yapacak değiliz. Birimiz, ey insanlar, şu camiler sizi çağırıyor diyecek. Öbür kardeşimiz de broşür dağıtacak. Bir başka kardeşimiz çantayla o broşürleri taşıyacak. Bir başka kardeşimiz araba şoförlüğü yapacak. Hepimizin sevabı aynı olacak Allah'ın izniyle. Herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Herkes en iyi becerdiğini yapmak zorunda. Bu görev taksimatını yapan başkan, yönetici kardeşlerimiz bu ince ayara dikkat etmeliler. Aldığı göreve de herkes dikkat etmelidir. Ve son sözümüz. Namazı nasıl kılıyorsak, Allah'ın dinine daveti de öyle yapalım. Yani Allah için niyet ederek, cennette karşılığını bekleyerek. Hepinizi selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, afiyeti siz güzel kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.